Człowiek przyczajony jeszcze, co najmniej jak przyczajona prowadząca, czyli Oskar Cenkier, utalentowany zdecydowanie. I trzy utwory za nami. Najdłuższa kompozycja to Sounds Movement, 16 minut 57 sekund. Parasites i podsumowanie dni ostatnich. Bardzo dziękuję Oskarze za przesłanie muzyki, bo inaczej bym jej po prostu nie miała. Przenosimy się do Krakowa, moi drodzy. Znaczy nie, zostajemy w Krakowie. Przecież Oskar grał w Krakowie 27, a teraz 29 był koncert Water in My Cave. To będzie, że... Oj, będzie, że... Mówiłam, że będzie jazzowo. Przecież mówiłam, że będzie jazzowo. Water in My Cave koncertowo i retransmisyjnie. I Zaplachta na skrzypcach, Piotr Szalejko na perkusji, Tomasz Szewczyk na basie i Nikodem Dybliński na fortepianie. To był Kraków 29 marca. O, przepraszam, zagadałam, przepraszam. Water in my cave. Bardzo mi się podoba w ogóle nazwa zespołu. Ja wiem, że ona powstała nagle, ale o tym może kiedyś sami opowiedzą. Iza Plachta na skrzypcach, Piotr Szalejko na perkusji, Tomasz Szewczyk na basie i Nikodem Dybiński oczywiście na fortepianie. Kończymy prawie, że Piano Day, prawie, że śmieją się słuchacze na grupie audycji Ciemna Strona Mocy, że to już zrobił nam się Piano Week, a ja mówię, że Piano Three Weeks, bo tak trzeci tydzień, jak nie czwarty już o Piano Day rozmawiamy, ale o fortepianach, pianinach, pianoforte rozmawiać można przecież tak naprawdę co tydzień. Jak już jesteśmy przy jazzie, to zostańmy przy jazzie, a jak jazzowo, to go, go, Penguin. She knows a good thing more. With arm above and darkening her door. In my hair and in my thoughts. In my hair and in my thoughts. We spend the whole day so. We're feeling more apart. And we know we can do more. Please don't let me hurt you more. It's in your stare and at your core. Please don't let me hurt you more. Please don't let it hurt you more. And our lives they can resume. Please don't let it hurt you more. It's in your stare and at your call. Olafur Arnalds, jedyny w swoim rodzaju, i utwór Poland, który napisał gdzieś po drodze między Poznaniem a Warszawą bodajże i opowiadał o tym, jak w autobusie prawie nie wybił sobie zębów na naszych drogach i tak pomyślał, usiądę i napiszę. No i napisał. To taki moment Islandii na naszym Piano Day. A teraz moment praski, czeski, czyli Awali i Sublim. Thank you. whisper first just in case. When we made our way till now, it's time to loosen, it's time to fight forward. Now we can hold doors open for a while. Now we can be open for a while. Forward. I love you more than this job. Please don't work for me. Forward. Go back to your sleep in your favorite spot just next to me. Forward. Nie ma złej muzyki. Znaczy, nie, jest tylko dobra muzyka. My mówimy tylko o pozytywach. Bo to Beyoncé. Beyoncé, która rzadko się pojawia po ciemnej stronie mocy, ale z Jamesem Blake'iem we współpracy zawsze. Zakończenie Piano Day, które, jak mówiłam, kończy się tak naprawdę, u nas to się kończy dopiero w niedzielę w sumie, ale mnie tu w niedzielę nie będzie, bo w niedzielę będę w Klubie Niebo na koncertach. 8 kwietnia Piano Day, Klub Niebo, to już ostatnia zapowiedź. No dobrze, a teraz, bo w międzyczasie my tu Piano Day i fortepiany i pianina, a w międzyczasie minęło 50 lat. Open the pod doors, Hal. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Hal? Hal? Hal? Hal! Kwietnia 68 roku. Jesteśmy 3 dni po czasie, ale miała swoją premierę. Odyseja kosmiczna 2001. Stanley Kubrick. Ależ to jest film. Kto nie widział, bardzo mi przykro, ale to jest tak zwana jazda obowiązkowa. Jest to pozycja obowiązkowa bez tego filmu. To jest Odyseja kosmiczna. 3 minuty pozostały do godziny 2. Aleksandra Kaczkowska. Och, 2 minuty. Ja już się żegnam i żegnać się będę świeczką i wspomnieniami, bo dzisiaj 5 kwietnia i to też jest rocznica. trójka.